בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות חזקת מיטלטלין הלכה ד'. על פי התורה והיא ביום השמיני בסימן עין עיין שם. א', כל דבר שהוא ביד האדם הוא בחזקת שהוא שלו. והכלל, שהאפר יש לה כוח המושך וכו'. והצדיק האמת הוא ענב כמשה, הוא משים עצמו כאפר. על כן הוא יסוד עולם שיש לו כוח המושך. והוא ממשיך כל ההשפעות לעולם. והוא ממשיך אלוקותו יתבח למטה. כי הוא מקיים את המשכן ששם נמשך אלוקותו וכבודו יתבח, בחינת וכבוד השם מלא את המשכן. וכל בני אדם שבעולם ראויים שיומשכו לזה הצדיק שהוא יסוד ושורש הכל. אך שיש כוח המכריח שמפסיק ומרחיק ממנו. היינו שיש בני אדם שעל ידי דיבורם ומעשיהם הם מכריחים את בני אדם להפסיקם ולהרחיקם מהצדיק. ולפי כוח המכריח כן מרחיק מהצדיק. ואחר כך כשיופסק כוח המכריח, יחזיר וימשיך עצמו ויתקרב להצדיק שהוא בחינת אפר, שיש לו כוח המושך וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב. והנה, כל הממון והחפצים וכל ההשפעות שיש לאדם, הכל הוא כפי כוח המושך שיש לו, שמקבל מהצדיק שממנו נמשך הכל. ועל כן כל דבר שהוא ביד האדם הוא בחזקת שהוא שלו. כי מאחר שהיא בידו, נמצא שיש לו כוח המושך שממשיך השפעה זאת אליו, על כן הוא בוודאי שלו. כי עיקר כל ההשפעות שהם כל העשירות וכל החפצים, נמשכים לכל אחד כפי כוח המושך שיש לו וכנל. ובזה מובן היטב טעם הדין של כל דעלים גבר, בדבר שאין שום אחד מוחזק, כאי ארבע וכו'. שהוא לכאורה תמוע, וכי מפני שהוא גיבור, יזכה בדבר שאינו שלו, וכאשר נדחקו הפוסקים בטעם דין זה. אך על פי הנעל מובן היטב, כי זה שהוא שלו בוודא יתגבר ויזכה בו, מאחר שהוא יש לו כוח המושך של זה הדבר. כי מאחר שבאמת הוא שלו, על כן אצלו הכוח המושך של אותו הדבר, שעל ידי זה זוכה וקונה כל החפצים שלו כנל. על כן, זה שהוא שלו באמת בוודא יתגבר ויזכה בו, מאחר שאצלו כוח המושך של זה הדבר. על כן בוודא ינמשך זה הדבר אליו ויתגבר ויזכה בו. על כן אמרינן כל דעלים גבר. ג. וזה בחינת שודה דדיינה, שרשאי הדיין לתנו למי שנראה בעיניו. היינו גם כן כנל, כי משהו שלא באמת, בוודאי ינמשך רצון הדיין אחריו לתנו לו. כי מאחר שזה החפץ הוא באמת שלו, נמצא שיש לו כוח המושך בזה החפץ להמשיך זה החפץ אליו כנל. על כן בוודאי ינמשך רצון הדיין אליו לתנו לו. וזה בחינת בתר מרן נכסין צי ומשוך, שהרצון נמשך אחר בעל הנכסים. כי עיקר כוח המושך הוא כפי חלקי הכבוד שלו, כמובן בהתורה הנ"ל, שהצדיק בחינת עפר ממשיך אלוקותו יתברך למטה, שהוא בחינת כבודו יתברך, בבחינת וכבוד השם מלא את המשכן, ועל ידי זה ממשיך כל ההשפעות. כי כל העשירות וההשפעות נמשכים מבחינת כבוד השם, בבחינת והעושר והכבוד מלפניך וכו'. וכן בכל מקום נשמח השירות אצל כבוד, כי כל ההשפעות שמבחינת השירות נמשכים מכבודו ידבח. וכבודו ידבח נמשך אל הצדיק שהוא בחינת אפר ובחינת אשכונת דקה. ולשם נמשכים כל ההשפעות וכל בני אדם שבעולם וכנל. וכבוד הוא בחינת רצון, כמו שאמרו, רצונו של אדם זהו כבודו, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן, בתר מרן נכסה צי ומשיך, כי כפי חלקו בעשירות, כן חלקו בכבוד, שעל ידי זה יש לו כוח המושך להמשיך שפע העשירות אליו. וכמו כן נמשך הרצון אחריו, כי הרצון הוא בחינת הכבוד שמשם כוח המושך, שמשם כל העשירות כנל. ועל כן מי שרצון הדיין נמשך אחריו, בוודאי הוא שלו כנל. וזהו בחינת שודה דדיינה שפוסקין בכמה דברים שאי אפשר לעמוד עליהם. ד. וזה בחינת שבועות שהוא קבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה הוא כדי להמשיך אלוקותו יתבח למטה. כי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נתאבה להיות שכינתו בתחתונים וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי דורות הראשונים שהם דור המבול ודור הפלגה וכו', סילקו את השכינה מן הארץ, עד שבא משה והורידה לארץ, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזה עיקר קבלת התורה כדי להמשיך שכינת אלוקותו למטה, כי על ידי התורה ממשיכין אלוקותו יתבח למטה. כי התורה הוא אחדותו יתבח. וכשהתורה אצלנו כביכול, הוא יתבח בעצמו שוכן אצלנו. וכמו שהיית בזוהר הקדוש על פסוק ויקחו לי תרומה, תרומה הוא התורה. היינו, כשאתם רוצים לקח אותי, תיקחו אותי על ידי תרומה שהוא תורה מם, כמובן. ועל כן ניתנה התורה בהר סיני שהוא הר השפל והנמוך שבכל הערים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי התורה נמשכת אחר מישהו ענב ושפל. וכן ניתנה על ידי משה רבנו שהיה ענב מאוד מכל האדם. היינו כנל, כי עיקר התורה הוא בחינת כוח המושך להמשיך אלוקותו יתבח למטה, שזה זוכין על ידי ענבה ושפלות דייקה כנל. וזה בחינת ענפת עומר שעורים וספירה. כדי להמתיק ולבטל הכוח המכריח, המפסיק ומרחק מהצדיק והתורה, שהם בחינת כוח המושך, להמשיך את האדם לקרבו להשם יתברך ולהמשיך אלוקותו למטה. כי על ידי ענפת עומר שעורים, נמתק ונתבטל הכוח המכריח והמפסיק בשורשו. כי באמת, בשורשו, גם הכוח המכריח והמפסיק הוא לטובה גדולה, כדי שיוכל לקבל האור בהדרגה ובמידה, שלא יהיה ריבוי השמן גורם כיבוי הנר חס ושלום כידוע. כי כפי גודל כוח המושך היו מתבטלים במציאות. כי כל דבר נמשך לשורשו, בפרט האדם שיש לו דעת, לדעת ולהכיר את בוראו יתברך שזה עיקר הדעת. על כן היה נמשך לשם יתברך יותר מדי, עד שהיה מתבטל במציאות. על כן הוא טובה גדולה מה שברא השם יתברך בחינת כוח המכריח, המפסיק, שהוא מונע ומעכב רדיפת הדעת להיכלל בו יתברך יותר מדי, כדי שיוכל לקבל האור בהדרגה ובמידה, בבחינת והחיות רצו ושוב. רצו על ידי כוח המושך, ושוב על ידי כוח המכריח. אבל מחמת שכוח המכריח נמשך מבחינת צמצומים ודינים, על כן כשנשתלשל למטה, לפעמים נתאבים דינים גמורים, שמהם יניקת הסטרחה והקליפות, עד שנתאבה מהם כוח המכריח ומפסיק יותר מדי, שהם כל המונעים והמפסיקים והמעכבים מלהתקרב לתורה ולצדיקים אמיתיים, ואין המניחים להתקרב כלל. כי מהם נמשכים כמה בני אדם בעלי מחלוקת שהם מונעים ומפסיקים בכמה וכמה מיני מניעות מלהתקרב לצדיק האמת ולתורה ולדרך האמת, על ידי דיבוריהם ומעשיהם שהם מרבים בדברי חוכמות של הבל, בכמה מיני לשונות של שקר וערמימיות, ומתלבשים עצמם במצוות וחסידות כאילו הם רוצים בתקנתו וכו'. אשר אי אפשר לבאר עוצם ריבוי דרכי דבריהם הרעים, אשר באים בשליחות הבעל דובור להכריח ולמנוע ולהפסיק את הישר הולך מלהתקרב להשם יתברך ולתורתו באמת. וכל זה הוא בחינת כוח המכריח, המפסיק מלהיות נמשך אחר הצדיק האמת שהוא בחינת אפר וכו' כנל. אבל הכוח המכריח המפסיק הזה בהכרח שיופסק ויתבטל. כי אם יעלה לשמיים סיו וכו', כגללו לנצח יובד. ואז בסור המכריח ישוב ויתקרב במהירות גדול אל הצדיק האמת שיש לו כוח המושך וכמבואר שם בתורה הנ"ל. וזה אנו מתקנים על ידי הנפת עומר שעורים וספירה, שמחנה לקבלת התורה בשבועות, שהוא בחינת כוח המושך להמשיך אלוקותו יתבח למטה, ולהמשיך כל ישראל וכל העולמות התלויים בהם אליו יתבח. אבל מקודם צריכים לתקן ולהמתיק בחינת הכוח המכריח המפסיק, שלא יוכל להתגבר כנגד כוח המושך הנ"ל להפסיק ממנו יתבח כנ"ל. על כן מביאין עומר שעורים ומניפין אותו, שעל ידי זה ממתיקין כל הדינים בשורשן כמבואר בכוונס. כי שעורה הם בחינת חמש גבורות מנצפח כפולים, שמשם שורש כל הדינים כמובן, שהם בחינת כוח המכריח והמפסיק שנמשך מגבורות ודינים כנ"ל. ועל ידי הנפת עומר שעורים ממתיקין הדינים בשורשם, ועל ידי זה נמתק הכוח המכריח שלו השתלשל ממנו חס ושלום, הכוח המכריח והמפסיק דסיטרא אחרא, שרוצה למנוע ולהפסיק ולהרחיק לגמרי מהצדיק ומהתורה ומהשם יתברך וכנ"ל. רק אדרבה, שיהיה כוח המכריח לטובה גדולה כדי שאוכל לקבל האור בהדרגה ובמידה, בבחינת רצו ושו וכו' כנ"ל. וזה בחינת ספירה שסופרין הימים לעומר. כי הימים הם בחינת מידות כמו שכתוב ומידת ימי. ועל ידי שסופרין הימים לעומר מתקנים הימים והמידות כדי לקבל על ידם האור הגדול בשבועות בהדרגה ובמידה. על ידי כוח המושך וכוח המכריח המפסיק בשורשם בקדושה, ששם שניהם לטובה גדולה. כי הם בחינת רצו ושוב כנ"ל. שזהו בחינת ההזהרה הגדולה שהזהיר ויתרה בהם הרבה שלא יירסו לעלות אל השם. כמו שכתוב, רד העד בעם וכו', בהגבלתה את הער וכו', פן יירסו לעלות וכו'. שכל זהו בחינת כוח המכריח המפסיק בשורשו בקדושה, שאנו ממתיקין אותו בכל ימי הספירה, כדי שנוכל על ידו דייקה לקבל האור בהדרגה ובמידה, כל אחד לפי ירקו, בלי הריסה חוץ מהמידה חס ושלום, ושלא ישתלשל מהכוח המכריח דקדושה חס ושלום, כוח המכריח דסיטרא אחרא, שרוצה למנוע ולהפסיק לגמרי מהאמת וכנ"ל. וו. ועל כן מביאים תחילה עומר מסעורים, ואחר כך בשבועות מביאים שתי הלחם מחיטים. כי שעורים מאכל בהמה וחיטים מאכל אדם. אדם ובהמה הם בחינת דעת וכסילות, בחינת חסד ודין. כי הדעת והחוכמה בחינת חסד, וכסילות והיעדר הדעת בחינת דינים כמובן כמה פעמים. והם בחינת הכוח המכריח והמפסיק שנמשך מכסילות והיעדר הדעת מבחינת דינים. וכוח המושך הנמשך מחסדים ודעת, והם בחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל דוחה זה בחינת הכוח המכריח המפסיק ומרחק קצת, וימין מקרבת זה בחינת הכוח המושך ומקרב. ובקדושה שניהם צריכים די ככנל. כי כוח המושך, בחינת אדם, בחינת אהבה וחסד, כמו שכתוב בחבלי אדם המשכם בעבותות תאווה, בחינת על כן משכתיך חסד, שהוא בחינת חוכמה, בחינת ומשך חוכמה מפנינים. אבל כוח המכריח המפסיק הוא בחינת בהמה, העדר הדעת כנל. ועיקר המתקתו, על ידי זה בעצמו שידע האדם על כל פנים שאין לו שום דעת, ויעשה עצמו כבהמה. כי עיקר כוחם של המונעים והחולקים שהם בחינת כוח המכריח, הוא על ידי חוכמות של הבל שהכסיל רוצה להתחכם, שנדמים בעיניהם כאילו הם חכמים גדולים, ויודעים דרכים בעבודת הבורא יתברך, ורוצים בחוכמות שקר למנוע מהצדיק האמת ומדרך האמת הכבוש מכבר. ועל כן על ידי עומר שעורים בעצמו שמביאים לקורבן, ממתיקין אותו. כי זוכין על ידי זה להמתיק הדינים שמהם המניעות, עד שנזכה לידע האמת שאין לנו שום דעת כבהמה, ונבטל עצמנו לגמרי, ונכיר שפלותנו באמת. ואז נזכה להכיר גדולת הצדיק האמת ולהתקרב ולהימשך אליו על ידי כוח המושך. זין. ועל כן אסור לקצור התבואה קודם העומר. ועיקר מצוות ספירה תלתה התורה בקצירת התבואה, כמו שכתוב שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמת תחל לספור וכו'. כי עיקר גידול התבואה הוא על ידי הכוח המושך. כי התבואה מקבלת את הכוח המושך מהארץ והאפר, ששם עיקר כוח המושך של כל הדברים. כי השם יתברך ברא את הארץ ונתן בכוח המושך שתוכל להמשיך חיות לכל הדברים שבעולם. כי הכל היה מן האפר. וכל דבר שבעולם מקבל כוח המושך מהאפר. ועל ידי זה ממשיך לעצמו חיות. ועל כן התבואה שגדלה מהאפר ומקבלת כוח המושך ממנה, ועיקר כוח המושך הוא החיות האלוקות שנתן השם יתברך בארץ, שיסדה בחוכמתו שנתן בחיות כזה, שיהיה לכוח המושך של כל הדברים שבעולם. ועיקר החיות האלוקות הוא בבחינת מה, בחינת ענווה ושפלות, שזהו בחינת אפר, כמו שמבואר בתורה הנ"ל, כי אי אפשר להמשיך חיות אלוקות בשלמות, כי אם על ידי בחינת ענווה ושפלות, בחינת מה. וכל מישהו בבחינת ענווה, בחינת מה ביותר, שוכן אצלו חיותו יתבח יותר, בבחינת אשכונת דקה הכנל. ועל כן מחמת שעפר הוא בחינת ענווה ושפלות, על כן שם נעלם חיותו יתבח יותר, ועל כן שם הכוח המושך של כל הדברים כנל. וזה בחינת תולה ארץ על בלימה, שעיקר קיום הארץ שתלויה באוויר, באמצע הגלגלים, בגזרת הבורא יתברך שנתן בכוח המושך כידוע למחקרים, וכל עיקר קיומה תולה ארץ על בלימה, דהיינו בחינת שפלות וענווה כנל. ועל כן, כשקוצרין את התבואה מהאפר כדי שתהיה למאכל אדם, כי השם יתברך נתן כוח בארץ שתיתן כוח בתבואה, שמגדלת עד שיהיה כוח המושך להתבואה להמשיך חיות לאדם על ידי שיוכל אותה. כידוע בחוש שחיות האדם על ידי אכילתו, ועיקר האכילה הוא לחם שנעשה מהתבואה מחמשת מיני דגן. ועיקר החיות שמקבל האדם על ידי האכילה, הוא על ידי כוח המושך שיש באכילה. שנתן בה השם יתברך כוח המושך כזה שתוכל להמשיך חיות לאדם. וכל הכוח הזה של הלחם והתבואה הוא כוח המושך להמשיך חיות לאוכלה, והיא מקבלת מהארץ ששם כוח המושך של כל הדברים כנל. ועיקר כוחה הוא מהצדיק יסוד עולם שבו תלוי הכל, כי הוא ענב מכל בחינת מה שעל זה תולה הארץ וכל אשר בה כנל. ועל כן שקוצרין את התבואה והקצירה הוא בבחינת כוח המכריח והמפסיק, כי קוצרין ומפסיקין את התבואה מהארץ, ועל כן חוששין שלא יתגבר ויתאחס חס ושלום הכוח המכריח המפסיק דסיטרא אחרא, שהוא רוצה להפסיק ולמנוע מהצדיק לגמרי. דהיינו שלא יפסיק את התבואה מבחינת אפר לגמרי, דהיינו מבחינת ענבה ושפלות, שלא תתאחז הסיטרא אחרא, שלא תביא את האדם האוכלה לידי גסות וגבהות, כמו שכתוב פן תאכל ושבעת ורם לבבך ושכחת וכו'. וכמו שכתוב ואכלת ושבעת ישמרו לכם וכו', כמו שפרש רש"י שם. ואז חס ושלום ועצר את השמיים וכו', והאדמה לא תיתן את יבולה וכו'. כי מאחר שמתגבר כוח המכריח דסיטרא אחרא שהוא גסות כנגד כוח המושך שהוא ענווה, אזי בוודאי הארץ לא תיתן את יבולה. כי עיקר מה שהארץ נותנת יבולה הוא על ידי כוח המושך, כנל. אבל עכשיו על ידי רום לבב שבא על ידי אכילה דסיטרא אחרא, שעל ידי זה נפתה ליבו כנגד השם יתברך, עד שבא לידי עבודה זו שהיא בחינת גסות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שזהו בחינת כוח המכריח שהתגבר כנגד כוח המושך, על כן בוודאי הארץ לא תיתן את יבולה, מאחר שהגבירו הכוח המכריח על כוח המושך וכנל. על כן הזהירנו התורה שבשעת הקציר שהוא בחינת כוח המכריח, לא נתחיל חרמש בקמה לקצור, עד שיקדש את הקצירה תחילה על ידי קצירת העומר והנפותיו וקורבנותיו, שעל ידי זה ממתיקין הדינים וממתיקין כוח המכריח בשורשם כנל, שלא יתאחז ממנו הכוח המכריח המפסיק דסיטרא אחרא, רק יהיה הכוח המכריח רק לטובה, ואז הותר הקציר שהוא בחינת כוח המכריח, כי לא יתאחז בו עוד כוח המכריח דסיטרא אחרא, כי כבר נמתק על ידי העומר כנל. ואז מתחילים לספור הימים, כי עיקר הספירה והמניין הוא במקום שיש ישות, כי בבחינת מה אין שייך מניין. בעיקר הישות ששם המניין הוא על ידי בחינת כוח המכריח שהוא הצמצום והגבול של הדבר שלא יחזור ויתבטל במציאות. כי באמת גשמיות האפר וכל אשר בה נמשך מכוח המכריח שנתהווה בגזרתו ידבח, שעל ידי זה יצאו כל הדברים ונתגשמו ממה ועין ליש בשביל בריאת העולם וקיומו. ועל כן כוח המכריח בעצמו תולה בבחינת משהו בבחינת כוח המושך, כי באמת שניהם אחד. כי אי אפשר שיתקיים כוח המושך, כי אם על ידי כוח המכריח כדי שלא יתבטל במציאות כנל. ועל כן באמת אי אפשר להבין זאת בדעת ושכל, כי אם באמונה, שאנו מאמינים שכל הגשמיות והישות וכל הזמן נתאבו בגזרתו ידבח מבחינת מה ועין מבחינת למעלה מהזמן. נמצא שהמספר והמניין שהוא רק בזמן ובישות הוא בבחינת כוח המכריח כנל. ואנו צריכים להמתיק הכוח המכריח שמשם כל הישות והזמן, ששם כל המניין והמספר, לקשר הכל לבחינת מה לבחינת כוח המושך, כדי שלא יפסיק חס ושלום הכוח המכריח מכוח המושך להשם יתברך ולתורתו ולצדיקים האמיתיים. רק שהכוח המכריח בחינת ישות ומניין, בחינת זמן, יהיו כלים לקבל על ידו כוח המושך. כי אי אפשר לקבל החיות על ידי כוח המושך, כי אם על ידי כלים וצמצומים שנעשים על ידי כוח המכריח. וזה בחינת ומידת ימי מי. ומידת ימי זה בחינת המידות והצמצומים שנעשים על ידי כוח המכריח. צריכים לקשרם לשורשם לבחינת מה, שהוא כוח המושך, כי שניהם אחד בשורשם כנל. וזה שאנו מבקשים למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. למנות ימינו היינו שבימינו המנויים והספורים, שהם בזמן ובמידות, נזכה להמשיך ולהביא לשם דעת וחוכמה, עד שנקשר כל הימים והזמן והישות שהוא בחינת כוח המכריח, לקשר הכל לבחינת חוכמה שהוא כוח מה, בחינת כוח המושך. שיהיו הכל רק כלים לקבל על ידם חיות אלוקות על ידי כוח המושך וכנל. וזהו בחינת ספירה שצריכים לספור הימים לעומר. כי על ידי קצירת העומר ותנופתו, המתיקו הכוח המכריח שמשם כל הזמן והישות. ואז מתחילים לספור הימים כדי להמתיק מניין ומספר הימים בחינת זמן, בחינת ישות, בחינת כוח המכריח, לקשר הכל לבחינת מה, לבחינת כוח המושך. שאנו צריכים אתה להכין עצמנו לזכות לקבלת התורה בשבועות שהוא בחינת כוח המושך, להמשיך אלוקותו יתבח עלינו תמיד וכנל. ועל כן תלתה התורה מצוות הספירה בקצירת התבועה. כמו שכתוב, מאחל חרמש בקמה תחל לספור וכו'. היינו כנל. ועל כן אומרים אחר הספירה ארץ נתנה יבולה, היינו כנל. כי בכל יום ויום של ימי הספירה, כפי מה שממתיקין בכל יום כוח המכריח, כן ממשיכין עלינו כוח המושך שהוא בחינת קבלת התורה בשבועות כנל. ועל ידי זה ארץ נתנה יבולה כנל. ת. כלל הדבר למעשה. שעיקר מה שרחוקים מהצדיק האמת, שיכול להמשיך ולקרב הכל השם מטבח ולתורה כנל, העיקר הוא על ידי כוח המכריח המפסיק, שהם בני אדם המונעים בדיבוריהם ומעשיהם מלהתקרב אל האמת. ועיקר כוח המכריח המפסיק הוא על ידי גסות וגבהות, שמשם באים כל הדיבורים רעים שלהם, שמדברים על הצדיק האמת, כדי להפסיק ולמנוע ממנו. כמו שכתוב, תעלמנה שפתי שקר דוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. וכמו שכתוב, פימו דיבור בגאות. על כן, כל מי שנכנס ארס דבריהם הרעים בליבו, ובלבול דעתו, עד שאינו יודע האמת, תיקונו שישפיל את עצמו באמת כעפר, ויזכור שפלותו ופחיתותו היטב, וגודל ריחוקו מהשם מטבח, וכל מה שעבר עליו מעודו. וכשירגיל את עצמו לידע שפלותו ופחיתותו באמת, אז בוודא יתגלה לו האמת בחסדי השם מטבח וחמלתו הגדולה. כי יתבטל הכוח המכריח המפסיק, שכל כוחו על ידי גסות וגבעות הרוח כנל. ויתגבר הכוח המושך שהוא בחינת שפלות וענווה, ועל ידי זה יזכה להיות נמשך במהירות גדול אל האמת לעמיתו, כמבואר בהתורה הנ"ל. י. וזהו שנוהגין בליל שבועות שאומרים ההתחלה והסיום של כל ספר. כי ההתחלה הוא בחינת כוח המושך, והסיום הוא בחינת כוח המכריח ומפסיק. כי התחלת הספר של הנביא יוהתנא, שהוא בחינת התחלת השגתו, הוא בחינת כוח המושך. שעל ידי כוח המושך המשיך השראת שכינתו עליו, עד שזכה להשגה זאת, בבחינת ומשך חוכמה מפנינים. אבל כפי גודל תשוקת הצדיק להמשיך חוכמתו יתבח אליו, היה בלי גבול עד שחס ושלום היה מתבטל חוכמתו לגמרי, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר כנל. על כן צריכים כוח המכריח שהוא בחינת הצמצום כדי שיקבל החוכמה וההשגה בגבול ובמידה, שזה בחינת גמר וסיום הספר, שבהכרח שכל ספר יהיה לו סיום וגמר. והגמר והסיום נמשך מבחינת הכוח המכריח המפסיק שהוא בחינת הצמצום והגבול כנל. ועל ידי שני כוחות אלו, עיקר השגת הדעת האמת שהוא בחינת קבלת התורה כנל. על כן אומרים בשבועות ההתחלה והסיום של כל ספר, כדי להמשיך בחינת כוח המושך וכוח המכריח דקדושה. כי שניהם צריכים, כי על ידם עיקר קבלת התורה כנל. י"א. וזה שנאורים בליל שבועות. כי כל אדם כלול מבחינת כוח המושך וכוח המכריח הנ"ל. כי עיקר החיות שהוא הנשמה הוא בבחינת כוח המושך. כי הנשמה נמשכת תמיד אחר כוח המושך שהוא הצדיק והתורה, שמושכין את האדם להשם מטבח. והיא מקבלת מכוח המושך לעצמה, ועל ידי זה ממשכת חיות וקיום להגוף, ומתגברת בכל עת להמשיך גם את הגוף להשם מטבח. שזהו העיקר שבשביל זה נברא האדם בגוף ונפש, כדי שגם הגוף יתהפך אל הנפש, שיהיה נמשך אחר רצון הנפש, שנמשכת תמיד אחר כוח המושך להשם מטבח ולתורתו. אבל הגוף הוא בבחינת כוח המכריח, כי הוא נוטה אחר תאוות אילומה זה ואבליו, ורוצה להכריח את הנפש להפסיקה מהשם מטבח ותורתו חס ושלום. בעיקר שלמות האדם הוא שיגביר כוח המושך על כוח המכריח, שיגביר הנפש על הגוף, עד שגם הגוף יהיה נמשך אחר כוח המושך להשם מטבח ותורתו כנ"ל, ואז הגוף הוא טובה גדולה לנפש, שעל ידי זה תוכל להתקיים ולקבל האור בהדרגה ובמידה, וכמבואר לאל. ואם לא היה חוטא אדם הראשון, היה האדם יכול לזכות בחייו לבוא לזה שיתהפך הגוף לנפש, הכוח המכריח לכוח המושך. עד שהיה זוכה להיות נמשך אחר השם מטבח ולהיכלל בו כראוי ברצו ושוב בתכלית השלמות בחיים חיותו. אבל מחמת שאכל מעץ הדעת נאחז בהגוף הגשמיות, עד שאי אפשר לו בחייו שיתהפך הגוף בשלמות לבחינת כוח המושך. על כן נגזר עליו המיטה שעד צריך לשוב אל האפר, כמו שכתוב כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אל אפר דייקה, כי שם באפר דייקה התבלה הזוהמה מן הגוף, עד שישוב גם הגוף לבחינת אפר, שהוא בחינת שפלות, שהוא בחינת כוח המושך כמבואר לאל. ואז יקום בתחייה בגוף חדש, זך וצח, ואז יתהפך הגוף לבחינת כוח המושך, ויזכה להשיג את השם מטבח בגוף ונפש, ויחיה חיי עולם לעד ולנצח. ועל כן עיקר התחייה יהיה להשפלות של כל אחד, כמו שכתב האדמו"ר ז"ל בהתורה חיים נצחיים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הקיצו ורננו שוכני עפר, מי שנעשה שכן לעפר בחייו. היינו כנ"ל. כי על ידי שנעשה שכן לעפר, שזכה לשפלות אמיתי, על ידי זה עיקר התחייה. כי די כי על ידי השפלות בחינת עפר, יזכה להיכלל בבחינת כוח המושך כנ"ל. שזה עיקר התיקון של תחיית המתים, שאז יתקן בשלמות חטא אדם הראשון שהביא מיטה לעולם. כי עיקר התיקון כשזוכין שגם הגוף יהיה נמשך בשלמות אחר כוח המושך, שזה זוכין על ידי שפלות דייקה. כי עיקר כוח המושך הוא בחינת שפלות שהוא בחינת אפר כנ"ל. ושינה הוא אחד מ-60 במיטה. וגם עיקר השינה הוא מחמת המלחמה שיש בין כוח המושך וכוח המכריח, שהם בחינת גוף ונפש, שמחמת זה צריכין שינה שהוא נייך על המויכין, שאז הגוף נח מתאוותו, ואז המוח שהוא הנשמה יש לה נייך קצת, ונמשכת למעלה לשורשה מחמת שאין כוח המכריח כנגדה כל כך. אבל אין זה שלמות הנשמה. כי עיקר שלמותה הוא שתהפוך את הגוף שהוא בחינת כוח המכריח לבחינת כוח המושך, כדי שתקבל אור השם מטבח בהדרגה ובמידה כראוי וכנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, שינה לרשעים הנאה להם וכו', ולצדיקים רע להם וכו'. כי הרשעים שאצלם מתגבר כוח המכריח על כוח המושך, השינה טובה להם, שאז הנשמה נייכה ואינו מתגבר הכוח המכריח כנגדה. אבל הצדיקים השינה רע להם, מחמת שבהפקיצה הם לוחמים מלחמת השם, ומגבירין הכוח המושך על המכריח, שזה עיקר עבודת האדם. אבל בשינה הנשמה נייכה ונמשכת כרצונה אחר כוח המושך, בלי מלחמה עם כוח המכריח. ואין זה שלמות הצדיק וחנל. ועל כן השינה רע לצדיקים, כי מה שמוכרחים לישון בשביל קיום הגוף. ועל כן בשבועות נאורין כל הלילה. כי אז הוא קבלת התורה שאז מתגבר כוח המושך כנ"ל, עד שנתהפך גם כוח המכריח לכוח המושך. כי גם כוח המכריח ננתק בכל ימי הספירה וכנ"ל. ועל כן אין צריכין שינה שהוא אחד משישים במיטה, כי אז זוכין לבחינת תחיית המתים שזכו ישראל בשעת קבלת התורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שעיקר התחייה הוא בחינה זאת, שנתהפך כוח המכריח לכוח המושך, ואז בוודאי אין צריכין לשינה שנמשכת רק מהמלחמה שיש בין כוח המושך לכוח המכריח וכנ"ל. ידבט. שייך לאל. וזה בחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב ויצר הרע. יצר טוב הוא בחינת כוח המושך לשם מטבח ולצדיקי אמת, ויצר הרע הוא להפך, בחינת כוח המכריח המתגבר להפסיק מהם חס ושלום. בעיקר עבודת האדם שיזכה לאהוב את השם עם שני היצרים, דהיינו שיהפוך גם כוח המכריח לכוח המושך להשם יתברך, שזהו בחינת אהבה. כמו שכתוב בחבלי האדם המשכם בעבותות האהבה וכנ"ל. כי כשזוכין להגביר כוח המושך על כוח המכריח, אזי גם הכוח המכריח לטובה גדולה. כי די כעל ידו יכולים לקבל האור בהדרגה ובמידה, להיות נמשך אחר השם יתברך כראוי. ואם לא היה כוח המכריח, היה כוח המושך מתבטל לגמרי, כי היה בטל במציאות וכנ"ל. וזה עבודתנו כל ימי הספירה, להמתיק כוח המכריח להופכו לטובה וכנ"ל, ועל כן נעורין בשבועות וכנ"ל. י"ג. ועיקר חטא אדם הראשון היה על ידי האכילה שאכל מעץ הדעת טוב ורע. כי על ידי האכילה נמשך חיות האדם. ועיקר החיות הוא חיבור הנפש והגוף, שהם בחינת שני הפכים כידוע, כי הם בבחינת כוח המושך וכוח המכריח כנ"ל. ועל ידי האכילה נמשך חיות ומתחברים. ועל כן יש באכילה שני בחינות. כי אכילת הצדיק הוא רק בשביל הנפש, דיינו שבאכילתו מקיים הנפש בהגוף, כדי שגם הגוף יהיה נמשך להשם, להשם יתברך, ויתהפך כוח המכריח לכוח המושך. וזה בחינת צדיק אוכל לשובע נפשו. וזה עיקר החיות באמת. כי עיקר החיות, כשזוכין להיות נמשך תמיד אחר השם יתברך ותורתו וצדיקיו, שהם עיקר החיים, כמו שכתוב, כי הוא חייך. אבל הרשעים אכילתם בשביל הגוף לבד. ואז על ידי אכילתם מתגבר כוח המכריח על כוח המושך. ועל כן נפסק ונחסר החיות על ידי אכילתם. כי עיקר החיות על ידי כוח המושך שממשיך החיות מהשם יתברך. ומאחר שהרשעים על ידי אכילתם מגבירים כוח המכריח על כוח המושך, על כן נפסק ונחסר החיות על ידי אכילתם. וזה בחינת ובטן רשעים תחסר, כי כל מה שאוכלים יותר, נחסר להם באמת החיות ביותר, מחמת שעל ידי אכילתם מחלישים בכל פעם כוח המושך דקדושה, שמשם עיקר החיות באמת. ועל כן רשעים בחייהם קרויים מתים. וזה בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע שנאמר בו ביום אכולך ממנו מות תמות. כי אכילה של איסור בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע הוא התחלת המיתה. כי על ידי האכילה הזאת מתגבר כוח המכריח המפסיק ונחלש כוח המושך שמשם עיקר החיות כנ"ל. ועל כן אסור לישראל לאכול לחם מתבואה חדשה עד שיקרב העומר. כי לחם עיקר אכילת האדם ואסורים לאוכלו עד שמקריבין העומר שעורים, שעל ידי זה ממתיקין כוח המכריח בשורשו עד שנתהפך לכוח המושך כנ"ל. ואז די כאותר הלחם לאכילת ישראל, כי אז האכילה בקדושה בבחינת צדיק אוכל לשובע נפשו, דהיינו שזוכין על ידי האכילה, שגם הגוף שהוא בחינת כוח המכריח, התהפך לבחינת הנפש שהוא בחינת כוח המושך וכנל. כי אכילת ישראל צריכה להיות בבחינה זאת שזה עיקר חיות באמת כנל. י"ד. וזה בחינת לעשות רצונך אלוקי חפצתי ותורתך בתוך מאי. ופרש רשי, כל מאכלי על פיך. לעשות רצונך אלוקי חפצתי זה בחינת כוח המושך שאני חפץ ומשתוקק ונמשך תמיד אליך לעשות רצונך. וזה על ידי ותורתך בתוך מאי, על ידי שכל מאכלי על פיך. כי על ידי שישראל מקדישים אכילתם על פי התורה, על ידי זה זוכין להפוך גם כוח המכריח לכוח המושך, עד שהם נמשכים להשם מטבח בגוף ונפש, לעשות רצונו תמיד, בחינת לעשות רצונך אלוקי חפצתי וכו' כנל. ט"ו. וזה בחינת מושכני אחריך נרוצה. מושכני לשון יחיד, נרוצה לשון רבים. היינו כי על ידי בחינת כוח המושך, שמאיר מלמעלה בנפש האדם, על ידי זה הנפש נמשכת תמיד אחר השם יתברך. אבל הגוף הוא בחינת כוח המכריח הרוצה להפסיק כנל. אבל העיקר שיעמוד האדם במלחמה הזאת עד שיגביר הכוח המושך על הכוח המכריח, עד שגם הגוף יסיס כגיבור לרוץ אורח, וינמשך אחר השם יתברך וכנל. וזהו מושכני לשון יחיד, כי עיקר כוח המושך מלמעלה הוא מאיר רק בהנפש. אבל אנחנו מתגברים להפוך גם הגוף שהוא בחינת כוח המכריח לבחינת כוח המושך כנל. וזהו אחריך נרוץ הלשון רבים. היינו שאנחנו נרוץ אחריך בשני הכוחות יחד, בכוח המכריח וכוח המושך, בגוף ונפש. בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך כנל. כי זה עיקר הבחירה והניסיון של האדם, שיגביר כוח המושך על הכוח המכריח, עד שיעבוד השם יתברך בשני הכוחות דייקה. כי אין קיום לכוח המושך כי אם על ידי כוח המכריח וכנל. וזהו בחינת מה שכתב האדמו"ר זל בליקוט את עניינה, שהוא טובה גדולה מה שיש יצרו אל האדם. כי עיקר שלמות העבודה על ידי זה דייקה וכו', היינו כנ"ל.